بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب الاعتراض بين يدي المصلي. كتاب الصلاة شروع. نو دا دا منز بارا بلي و باب راوري چه پا دي باب كي دا خبر بياني گيش دا منز كون كي مخي تبري وطل او يا كي ناستل جائز دي چه منز كون كي سترا و گرزي. نو واي باب الاعتراض بين يدي المصلي. باب دې په بیان د پریوتلو کې د منځ کوونکي مخې ته اعتراض دا معنی چې داسې په پلنو باندې پروت وي لکه څنګه چې جنازه پرته وي. یا داسې باب ویو چې باب الصلاة خلف المرأة وهي معترضة. باب دې په بیان د منځ کولو کې زنانه نه وروسته په داسې حال کې چې هغه پرته وي. نو په دې حدیثونو کې د دې مسئلې اثبات شوی دی. واي حدثنا ابو بکر بن ابي شیبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل. عائشة رضي الله عنها نقل لي يقين النبي صلى الله عليه وسلم با دشبي منزكو وأنا معترضة أو زبب رتوم بينه دنبي عليه السلام وبين القبلة أو دقبلية ترمنز كاعتراض الجنازة وشان دا پريوتلو دا جنازي. اینې لکه څنګه چې جنازه په پلنو پرتئ نو دغه شان به زه هم په پلنو پرتومه. د نبی علیه السلام مخې ته به دغه شان پرتومه. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا وكيع عن هشام عن ابيه عن عائشه لعائشه رضي الله عنها نقل لي قالت دواي كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها. شیخ پل منز بیکو من اللیل د شپې کله ټول منز بیکو، یعنی د شپې چې کوم منز هغه ځان دپاره مقرر کړی هغه بیا ټول کوو. وانا معترضة بینه وبین القبلة، په داسې حال کې چې زه به پرتومه د هغه او د قبلې تر منځه، یعنی د نبی علیه السلام د قبلې تر منځ به زه پرتومه. فاذا اراد ان یوتر، کله چې به نبی علیه السلام وغوښتل چې ویتر وکړي ایقظنی، نو زه به هم راویښه کړمه. فاوترتو، نو ما به هم ویتر وکړله. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة دع عروة بن الزبير نقل لدواي عائشة رضي الله عنها ويل ما يقطع الصلاة من سشيقتك أو سشيماتي. قال دواي فقلنا من ويل المرأة والحمار كذا أو خر، فدي سر منز ما تيجي كلاش مختتير. فقالت عائشة رضي الله عنها ويل إن المرأة لدابة سوء، داخو خزر دير بد زناور دي چيني بديس رمونز ما تيجي. لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا ما لدل دي خبل زان دي نبي السلام مخيطة معترضة بداس حال كي جزب رتوما كاعتراض الجنازة لك سنگة چي جنازة داسي پو اقدو پرتي وهو يصلي او نبي السلام منزكو. نو پا دي كي دي عائشة رضي الله عنها غرز په دغه خبره باندې رد دی چې ګوره په زنانه سره منز نه ماتیږي، که ماتېدلې نو نبی علیه السلام زما طرف ته منز نه کولی، زه مخې ته پرته ومه او بیا هم زما طرف ته منز کړی دی. حدثنا عمرو الناقد وابو سعید الاشج قال حدثنا حفص بن غیاث حاء قال وحدثنا عمر بن حفص بن غیاث واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشه قال وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة، يدون وشداغي بخاكي ده هغس يقطع الصلاة چمونز ماتي الكلب چسبيد والحمار أو خرد والمرأة وخزد. فقالت عائشة نو عائشة رزلان هويل قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، تاسو من دخرو أو سبوسر مشابه كلو، والله قسم بالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا ما لدل دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جمنزك وإني على السرير أو يقينا زا فكرت كبرتهم بينه وبين القبلة دنبي عليه السلام أو داغيد قبلية ترمنز مزدجعة برتوم للم لقوله. فتبدو لي الحاجة نما تبس حاجة ربي خدا، فأكره نما ببدغن له ان اجلس چزکینه ما اینه کټ کی کینه مداسی. فاودی رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ضرر ورکما. فانسلو من عند رجلیه، نو زبه په پټه وتلمه من عند رجليه د کټ د پښو له طرفه، یعنی ما به دا بد ګڼله چې زه نبی علیه السلام مخې ته کښېنمه، نو کله چې به زما څه حاجت و بس داسې غلی به پاڅېدلمه او د کټ د پښو له طرفه به ووتلمه. په انسلو یعنی په قلاره به ووتلم او په پټه به ووتلمه. من عند رجلیه دلته د کټ پښې مراد دي چې د دغه طرف نه به ووتلمه. وروسته حدیث کې تصریح شوې ده: حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت عائشه رضي الله عنها نقل لدواي عدلتمونا بالكلاب والحمور تاسو منګه د سپو او د خرو سره برابر وی. لقد رايتني مزدجعه على السرير يقينا ما خپل ځان لیدلی دی په داسې حال کې چې زه پرته وم على السرير په کټ کې. فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم براته فيتوسط السريره د کټ منځ ته به ودرېده. فيصلي او منځ به یې کوو. فاكره نو ما به بده ګڼله ان اسنحه چې نبی علیه السلام ته ځان ښکاره کړم. فانسلو من قبل رجلي السرير نو زه به په پټه وتلمه د کټ د پښو له طرفه. حتى انسل من لحافي تر دې چې زه به په پټه ووتلمه من لحافي د خپل توشک نه. اسنحه دې معنی ده چې مخې ته ځان ښکاره کړم. قطابی ویلی دی چې دا د دې وینا څخه اخیستل شوې: سنح لی الشیء اذا عرض لی، یعنی ماته یو شی راپېښ شو. بې مقصد یې دا دی چې عایشه رضی الله عنها له دې څخه ویرېدله هسې نه چې نبی علیه السلام ته د منځ په حال کې د بدن څه برخه ولاړه ښکاره شي، نو ځکه به داسې په پټه وتله. حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت علی مالک عن ابی النضر عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت عائشة رضی الله عنها نقل لدوای كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زبد نبي السلام مخيتا پروتلم ورجلاي في قبلته او زما بخي بد نبي السلام په قبله کې وي، يعني نبي السلام چې په کوم ځای کې سجده کوله دغه ځای کې بس ما بخي وي. فاذا سجد نو کله چې بس سجده ته نبي السلام غمزني زبه وس کندلم فقبضت رجلي نو ما بخپل بخي راټول کړل. واذا قام کله چې نبي السلام پاسې د بیت قیام ته بسطتهما نو ما به پښې وغوړولې غریبه مې کړلې. قالت عایشه رضی الله عنها وایي والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیح او په کوټو کې دغه وخت ډیوې نه وي، یعنی دغه وخت رڼاګانې چې نه وي. والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیح په دې سره عذر بیانول مقصد دی، یعنی که چیرې ډیوې وي نو ما به نبی علیه السلام لیدلی چې کله سجدې ته تللې نو سکنډلو ته بالټۍ نه راتلله. او په دې سره دې ته هم اشاره ده چې ډیوې د دینه وروسته په کورونو کې رواج شوي دي. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال حدثتني ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دا عبد الله بن شداد بن الهادي نقل لدواي مات ميمونه چې د نبي عليه السلام بيبي ده. حدیث بیان کړی دی قالت ویلی دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی چې منځ به کوم و انا حذاؤه او زه به د نبی علیه السلام سره په څنګ کې وم و انا حائض په داسې حال کې چې زه به حایزه وم و ربما اصابني او کله ناکله به ماته رسېده ثوبه د نبی علیه السلام جامه، یعنی کله ناکله به د نبی علیه السلام جامې هم ما سره لګېدلې. اذا سجد کله چې به سجدې ته تللو د سجدې په وخت کې به ما سره کله ناکله جامې هم لګېدلې. وانا حذاؤهم د دې معنی دا ده چې زه د هغه په اړخ کې وم په څنګ کې وم. حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحه بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال عبيد الله بن عبد الله نقل لدواي سمعته عن عائشه قالت ماذا حديث عائشه رضي الله عنها اوريدلې ده قالت شاغي ويلدي كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل كدشبي بمنسكو وانا الى جنبه وزبد النبي عليه السلام بارخ كي وانا حائض بداس حال كي زب حائز وما وعلي مرط او بما بندبا صدر بروت وعليه بعضهم كي النبي عليه السلام ماني بهم زني حصل جدلا الى جنبه النبي عليه السلام بارخ كي بوما وعلي مرط مرط بكسره د ميم سره صدر تي وي چې د وړیو نه جوړ وي یا هم د ریښمو نه جوړ وي. د عایشه رضی الله عنها څخه په دې باب کې مختلف احادیث نقل دي چې دا په مختلفو احوالو دلالت کوي. کله هم عایشه رضی الله عنها د حیض حال را نقلوي، لکه په دې حدیث کې چې را نقل کړی کله د پاکوالي حال چې ویترو ته پاسولې ده، او کله کټ کې پراته ده، او کله په ځمکه پراته ده چې د سجدې په وخت کې سکونډلې ده. دا ټول احوال په دې دلیل دي چې دا په یوه شپه کې نه دي رامنځته شوي، بلکې په مختلفو شپو کې رامنځته شوي دي. نو له دې وجې د دې احادیثو ترمنځ جمع ته اړتیا نه راځي. د احادیثو د باب ځینې فواید: اوله فایده، دا احادیث دلیل دي چې کله د مونځ کوونکي مخې ته بالغه ښځه، خر او تور سپی تیر شي، مونځ یې ماتیږي. او په حدیث کې د قطع الصلات نه مراد د مونځ ماتېدل دي. دا قول د صحابو د یوې ډلې دی چې ابو هریره رضی الله عنه، انس رضی الله عنه، او د ابن عباس رضی الله عنهما یو روایت دی. او دا قول له حسن بصري دی او د امام احمد رحمه الله څخه یو روایت دی چې مرداوی ته نقل کړی دی، او شیخ الاسلام ابن تیمیه او ابن القیم رحمهم الله غوره کړی دی. دویم قول پکې دا دی چې په دې شیانو سره مونځ نه ماتیږي او نه باطلیږي. او په احادیثو کې د قطع الصلات نه مراد په دغه شیانو باندې د زړه مشغولېدل دي او په مونځ کې نقصان راتلل دي. دا قول د امام ابو حنیفه، مالک او شافعي رحمهم الله دی، او یو روایت د احمد دی. استدلال په حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه سره کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: لا يقطع الصلاه شيء ودرا ما استطعت. مونځ هیڅ شی نه ماتی او دفک څومره چې دی وسی، یعنی څومره چې ستا وسی مخې ته څوک مه پرېږده، دفکوې. رواه ابو داود، دا حدیث ابو داود راوړی دی. خو د دې استدلال نه داسې جواب شوی چې دا حدیث ضعیف دی. د دې په سند کې مجالد ابن سعید دی، امام احمد رحمه الله په اړه ویلي دي: لیس بشیء، دا هیڅ شی هم نه دی. ابن معین ویلي دي: لا يحتج به، دا احتجاج وړ نه دی. دار قطنی ویلی دی: ضعیف. او همداراز مجالد نه په دې حدیث کې اضطراب هم واقع شوی. نو یو کارته مرفوعا نقل کړی او بل کارته موقوفا نقل کړی دی. همداراز دغه حدیث په سند کې بل لاوی ابو الوداک دی چې خپل نوم یې جبر ابن نوف الهمداني دی، ابن حزم ورته ضعیف ویلی دی. درېیم قول په دې مسله کې دا دی چې مونځ یوازې په تور سپي سره ماتیږي کله چې د مونځ کوونکي مخې ته تیر شي. دا قول د احمد او اسحاق دی. استدلال په حدیث د عائشه رضی الله عنها سره کړی دی چې په باب کې ذکر دی. هغې ویلي دي: شبهتمونا بالحمیر والکلاب، تاسو موږ د خرو او د سپو سره مشابه کړلو. او بلې داسې ویلي دي چې زه د نبی علیه السلام مخې ته د قبلې په طرف کې پرته وم. نو دا په دې دلیل دی چې په ښځې سره مونځ نه ماتیږي. همداراز د خر په اړه په حدیث ابن عباس کې ذکر شول: اقبلت راکبا علی حمار اتان ورسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی بالناس بمنن فمررت بین یدی الصف. ابن عباس رضی الله عنه وایي چې زه په خره باندې د سپرلۍ په حال کې رالم، نبی علیه السلام خلکو ته په مینا کې جمع ورکوله، نو د ځینو صفونو مخ ته تیر شوم. چې دا حدیث مخکې ذکر شوی دی، نو معلومه شوه چې د خر په تیرېدلو سره هم مونځ نه ماتیږي. نو یوازې تور سپی پاتې شه چې په دې سره مونځ ماتیږي کله چې د مونځ کوونکي مخې ته تیر شي، او په نورو سره نه ماتیږي. خو د دوی د دې استدلالاتو نه علماو جواب کړی دی چې بیان یې په دې ډول دی. د عائشه رضی الله عنها د قول او فعل نه جواب داسې کړی دی چې عائشه رضی الله عنها دغه انکار د خپل فهم او حفظ په اساس کړی دی. خو نورو صحابو ته چې په دې اړه څه یاد دي، هغه عائشه رضی الله عنها ته یاد نه دي. او دا په دې دلیل دی چې په یو عالم باندې کله ناکله یوه مسله پټه پاتې کیږي. نو په عائشه رضی الله عنها باندې دا خبره پټه پاتې ده، خو نورو باندې پټه نه ده پاتې، بلکې نورو ته واضحه ده. دویم جواب: حدیث د ابو ذر رضی الله عنه چې په باب کې ذکر دی، دا په مقام د تشریع کې ذکر دی چې د امت لپاره پکې یو حکم واضح شوی. او حدیث د عائشه رضی الله عنها په یو خاصه واقعه کې راغلی چې احتمال تخصیص لري. دریم جواب دا دی چې په زنانه سره هغه وخت مونځ ماتیږي چې کله د مونځ کوونکي مخې ته تیر شي، او که مخې ته نه یې تیره شوې بلکې هسې پرته یا ناستی، مونځ ورسره نه ماتیږي. نو عائشه رضی الله عنها خو د نبی علیه السلام مخې ته نه ده تیره شوې، بلکې پرته ده. او په دې مسله کې د تیرېدلو او پریوتلو یا کیناستلو ترمنځ فرق دی. او دویم استدلال چې په حدیث ابن عباس سره کړی دی چې په خره سره هم مونځ نه ماتیږي، نو د هغې نه جواب دا دی چې دغه خر خو د نبی علیه السلام مخې ته نه دی تیر شوی چې د امام او مقتدینو ټولو مونځ ورسره مات شي، بلکې د ځینو صفونو مخې ته تیر شوی دی چې دا ضرر نه ورکوي، ځکه چې د نبی علیه السلام سوتره د هغوی لپاره کافي ده. علامه ابن القیم رحمه الله د هغه احادیثو په اړه چې د مونځ قطع کېدلو خبره پکې ده، داسې وایي: ومعارض هذه الاحادیث قسمان. د دې احادیث سره دوه ډوله احادیث په تعارض کې راغلي دي: صحیح غیر صریح، چې یو ځای صحیح حدیثونه دي هغه صریح نه دي په دې مسله کې، و صریح غیر صحیح، او بل ځای صریح دي په دې مسله کې هغه صحیح نه دي. فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه، نو په دې احادیثو باندې به عمل نه پرېښودل کېږي د وجه د یو معارض نه، هغه چې دغې حال وي، یعنې داسې معارض له وجه به پرې عمل نه پرېښودل کېږي، بلکې په احادیثو د قطع الصلات باندې به عمل کېږي. نو په دې مسله کې اولنی قول لاجح دی، ځکه چې احادیث د قطع قوي دي، او بل دا چې له ابوذر رضی الله عنه څخه په دې اړه داسې الفاظ هم نقل دي: تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. منز برا گرزول کیگی دا دینا چه مخیت خر او خزا او تورس پیتیر شی. نو دا پا دیار سریح نسته چه ابن خزیما او ابن حبان ذکر کرده. بلا وجداد چه صحابه چه دا نور و خلکو پا پرتلا دا نصوص و معنا و مقصد دیر خپویدل، دا غوی پارا دا سی راغلی دی. دا بکر ابن عبدالله المزنی سخ نقل لی هغوای: كنت اصلي الى جنب ابن عمر رضی الله عنهما فدخل بيني وبينه يريد جروا فمر بين يديه. وزد ابن عمر زلانهما پسنكي ولاړ ممنز میکو، زماو داغي ترمنز یو کوتيره داخل شه، نو داغي مخي تتير شه. فقال لي ابن عمر رضي الله عنهما، نمات ابن عمر زلانهما ويل: اما انت فاعيد الصلاه هرچتين منز راو گرزوا، واما انا فلا اعيد او هرچ زيما نو زمنز نرا گرزوم، لأنه لم يمر بين يدي، زكاك دا كتيز ما محتى ندتير شوي. وفي رواية أن جروا مر بين يدي ابن عمر رضي الله عنهما فقطع عليه صلاته. أبو بلواية كدا سيرا غلي دي چي يو كتيز ابن عمر زلانهما محتى تيرش نبها غي منز ماتك. أخرجه ابن أبي شيبة وابن حزم في المحلى، دا حديث چي دي ابن أبي شيبة وابن حزم في المحلى كرا ورده. وقال هذا الصح اسناد يكون، او د دې حدیث سند ته صحیح ویل دي. جرو چې دې کوتی ته وي، نو د تیر شوی بحث خلاصه دا شو چې صحیح خبره دا ده چې د دغه درې شیان نه چې کوم شی د منځ کوونکي مخې ته تیر شي، منځ ورسره ماتیږي. خو دلته د یو څو خبرو په اړه خبرداری ضرور دی. هغه دا دي: اوله خبره، دلته چې زنانه په دې حکم کې د تور سپي یا د خره سره یو ځای ذکر ده، نو دا له دې وجه نه چې د دوی ترمنځ کوم مشترک علت شتون لري، نه، بلکې د دوی هر یو لپاره خپل علت دی. نو په زنانه کې علت د قطع فتنه او د منځ کوونکي زړه مشغولېدل دي، او د دې نورو لپاره علت پلیتي ده، او بل دا چې تور سپی شیطان دی، او نور علتونه ورله هم ویل شوي دي. دویم، د منځ کوونکي مخې ته د زنانه په تیرېدلو سره منځ ماتیږي، برابره ده که منځ کوونکی نارینه وي او که زنانه وي، خو منځ ورسره ماتیږي. نو که یوه زنانه د بلې زنانه مخې ته تیره شي، نو هم یې منځ ماتیږي. دریم، د بالغې زنانه په تیرېدلو سره منځ ماتیږي، او ماشومه مراد نه ده. په حدیث ابن عباس کې دي چې ابو داود او نسائی راوړی دی: یقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. وی منځ ماتی بالغه زنانه او سپی، نو مقصد دا شه که چیرې ماشومه مخې ته تیره شي، منځ ورسره نه ماتیږي. څلورم، زنانه چې کله د منځ کوونکي مخې ته تیره شي، منځ ورسره ماتیږي. که چیرې د منځ کوونکي مخې ته ناسته یا پرته وي، منځ ورسره نه ماتیږي. لکه عائشه رضی الله عنها چې د نبی علیه السلام مخې ته پرته وه، او لکه میمونه رضی الله عنها چې د نبی علیه السلام په اړخ کې ناسته وه، نو که بدن یې هم ورسره لږي، منځ یې نه ماتیږي تر څو چې مخې ته نه یې تیره شوې. پنځم، د هغه سپي په تیرېدلو سره منځ ماتیږي چې خالص توري او بل رنګ ورسره نه یې ګډوډ شوی. که چیرې بل رنګ ورسره ګډ شوی وي، نو دا حکم ورته شامل نه دی. په دې خبره باندې ظاهر د حدیث دلیل دی. شپږم، خر که هر ډول وي، که وړوکی او که غټي، یا هر ډول رنګ ولري، په تیرېدلو سره منځ ماتیږي، ځکه چې په اړه نص عام دی. اووم، په دې درې شیانو سره هغه وخت منځ ماتیږي چې کله د منځ کوونکي مخې ته نږدې تیر شي، یعنی یا د منځ کوونکي او د سترې تر منځ تیر شي، کله چې مخې ته سوتره ودرولي، او یا هم منځ کوونکي ته د سترې په اندازه ځای کې تیر شي، کله چې مخې ته سوتره نه وي ودرولې. خو که چیرې د سترې نه شاته تیر شي، یا د سترې د اندازې نه لرې تیر شي، یا د مقتدینو د سب مخې ته تیر شي چې د امام مخې ته نه وي تیر شوی، نو په دې حالاتو کې د صحیح قول له مخې منځ ورسره نه ماتیږي. نو دا خو د اولې پیدې اړوند خبره وه. دویمه پیدا، حدیث ته ابوذر دلیل دی د صحابو په حرص باندې چې د دین د احکامو په اړه حرصناک وو. نو ځکه خو ابوذر رضی الله عنه د تور سپي د نورو سپو سره په توپیر کې د حکمت په اړه پوښتنه کړې ده. دریمه پیدا، حدیث ته عائشه رضی الله عنها دلیل دی په دې چې خاوند به د خپلې ښځې او د بچو د نیک عمل په اړه حرصناک وي، او هغوی سره به په دې اړه کومک کوي. د شپې منځ ته بیا راپاسي، لکه عائشه رضی الله عنها وایي: فاذا اراد ان يوتر ايقظني، کله چې به نبی السلام د ویترو اراده وکړه، نو زه بیا رابیداره کړم. څلورمه پیدا، حدیث دلیل دی چې ښځه د خاوند مخې ته پرېوتلی شي، او دا د ښایسته اخلاقو سره منافی نه دی، او همداراز په کټ کې پرېوتل جایز دي. چې دا له مستۍ څخه نه شمارل کېږي. پنځمه پیله، حدیث د میمونه رضی الله عنها دلیل دی چې د حیضي زنانه بدن پاک دی. په دې دلیل چې د نبی علیه السلام جامه د میمونې رضی الله عنها سره لګېدلې ده په داسې حال کې چې هغه حیضه وه او نبی علیه السلام لمونځ کوه. او د دغه حدیث نه د دې خبرې استدلال هم کېږي چې ښځه کله د لمونځ کوونکي اړخ ته ناست وي لمونځ یې ورسره نه ماتېږي، چې دې ته مخکې هم اشاره وشوه. باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. دا بل باب راوړي، دا باب معنا د باب دا باب دی، الصلاة في ثوب واحد په بیان د لمونځ کولو کې په یوې جامه کې، وصفة لبسه او په بیان د طریقې د اغوستلو د دغه جامه کې، یعنې کله چې په یوه جامه کې ته لمونځ کې نو په څه طریقې باندې به اغوندې چې په دې سره ستا ټول بدن پټ شي او لمونځ پکې وکړې. نو په دې اړه حدیث راوړي وایي: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ده أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لي أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد. يقينا يوكس ده نبي عليه السلام نبوختنا وقل عن الصلاة في الثوب الواحد ده منس كولنا با يوجهمك جدا سنجدي. فقال نبي عليه السلام فرميل: أولي كلكم ثوباني، ایا ستاسو د هر یو لپاره دوه جامې شته دی که نه؟ اولی کلکم ثوبانې، دلته همزه د استفهام ده، وروسته تې واوې عاطفه ده چې عطب دی په محذوب باندې، دا استفهام انکاري دی په معنا د نفي سره دی. تقدیر د عبارت داسې دی: اانتم قادرون ولکلکم ثوبانې، ایا تاسو قدرت لرئ او د هر یو دوه جامې شته؟ یعنې ستاسو نه قدرت شته او نه د هر یو کس دوه جامې شته دی. نو معنا د حدیث دا ده چې هر څوک د دوه جامو توان نه لري چې یوه د لنګ په ځای وکاری او بله د کمیس په ځای. نو که چیرې په مونځ کې دوه جامې واجب شي نو بیا به ډیری خلک د مونځ له ادا کولو څخه عاجز شي او په تنګسیه کې به اخته شي. والله تعالی په موږ تنګسیه نه دی ایښي. فرمایلی دي: وما جعل علیکم فی الدین من حرج. حدثنی حرملة بن یحیی قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی یونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث وحدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نفديس نصر هم دا حديث نقل. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لأغواي: نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يوصلي نبي عليه السلام توازك بيبل أيصلي أحدنا في ثوب واحد، أيا بمنك يوكس بيوجامك منسك وليشي كنا. فقال نبي عليه السلام فرمايل: أو كلكم يجد ثوبين، أيا هريو بتاسك دو جامي سمندكي جتدا بختنكي، إني بتاسك خو سوك دو جامي نمندكي نخام خيبه بيوجامك وليشي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لشيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد منزدنك يوكسب تاسكي في وجامكي ليس على عاتقيه منه شيء فداس حال كي چنوي داغي پوغو باندي منه ده جامين شيء سبرخا. لا يصلي دا نفي بمانا دا نهي سرده يعني منز دي نكي. ليس على عاتقيه منه شيء دا جملة من في حال ده دا دليل دي پدي كي چيري منز كون كي پي وجاما كي منز وكري پداس حال كي چي اوغيخ كاري نو منزي سينا ده كسهم نور عورتي ورسر پت هموي. دا قول احمد او دا زيني سلپو ده او دا مذب ده ابن حزم ده. او دا حاله چې جامع پراخی او ټول بدن ته رسیږي، که جامع تنګ چې نور بدن ته نه رسیږي او دویمه جامع ورسره نه وي نو بیا به ترې یوازې لنګ وي او د پرتوک په ځای به استفاده کوي، لکه په حدیث د جابر کې چې بخاري او مسلم راوړی دی داسې راغلی دي: اذا صلیت فی ثوب واحد فان کان واسعا فالتحف به وان کان ضیقا فاتزر به. کله چې په یوه جامه کې لمونځ کوې نو که پراخی د ټول بدن نه راتاو که او که تنګ یې نو لنګ تې ووه. او د جمهور مذهب دا دی چې اوږې پټول لازم نه دي، نو که جامه پراخه هم وي پرته له اوږو پټولو منځ یې جایز دی. او د دلیل په لحاظ د امام احمد رحمه الله قول قوي دی چې نور وضاحت یې وروسته راځي. حدثنا ابو کریب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال ده هشام ابن عروان نقل لي چه غير دخل بلار نقل لي يقين عمر ابن أبي سلمة ده تخبر ورکره ده قال ده واي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده يصلي في ثوب واحد چه پي وجه مكي منسكو مشتملا به في بيت أم سلمة بداس حال كي چه زان راتو كريوا أو ده أم سلمة رزل انها پو كوتاكيو واضعا طرفيه على عاتقيه وداس حال كي چه ده جامع دوار طرفونه پو اگو عدوليو مشتملا به او پا بل وايد كي متوشحا به ده او پا بل وايد كي قد خالف بين طرفيه ده امام نوي رحمه الله ويلي دي ده طول مناي ودا ابن سكيت ويلي دي التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت اليمنى ثم يعقدها على صدره ويتوشح ديت ويتشي دا جامي يو بلوش دي كمشي با خيو غبرود دي آغدا چپ لاسلان ديكي آو دا بل أرخ كمشي با چپ وغمان برود دي آغدا خي لاسلان ديكي او پسینه مانی داسی غوطا شاندی کی دیتا توشوح ویلی کی گنو دیسر اللہ سونا بیخی بندیگی خدا دیل پارا کی چی دروکو سجدو پو وخی عورت خکار نشی او جامع خلاص نشی حدثناه ابو بکر ابن ابي شیبة و اسحاق ابن ابراهیم عن وکیع قال حدثنا هشام ابن عروت بهذا الاسناد غیر انه قال متوشحا ولم يقل مشتملا نو پا دی سند کی دا مشتملا پا زید دا متوشحا لپز راغلی دی اینی جامع زان نراتو کردی و وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال لعمر بن أبي سلمة نقل دواي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد جمونزي كود أم سلمة رزل لنها بكوتكي في ثوب ويوجه مكي قد خالف بين طرفيه شبلون ولا دواړه طرفونو ته اړولی وو یعنې یو پلوی وله ښي طرف ته اړولی او بل پلوی وله چپ طرف ته اړولی وو حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن ابي سلمة قال لعمر بن ابي سلمة نقل لدواي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد چه منزي كو پي وجامكي ملتحفا وداس حال كي چه زان نراتاو كروا مخالفا بين طرفيه چه پلون ولا يو او بلترب تارولو زاد عيسى بن حماد في روايته عيسى بن حماد بخبر روايت كي دال پاس يذكر دي قال ويلي دي على من كي بيه چه پوغو من دا پلون ولا رولو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال لجابر رزل عن هنا نقل لدواي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ما نبي صلى الله عليه وسلم ولد منزك ويوجهمك متوشحا به أو زنرة وكروا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا حديث بدي أسانيد سرهم راغلي دي خوب حديث ابن نمير كدال باز راغلي دي چه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم زفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورداخل شما حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به ومات حرملة بن يحيى حديث من كرد أغي منت ابن وهب حديث من كرد أغي مات عمر خبر كرد شيء يقينا أبو الزبير المكي ده حديث من كرد أنه رأى جابر بن عبد الله جدا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لذلك يصلي في ثوب چی پی وجه مکی منز کو متوشحن بهی پا داس حال که چی زن نراتاو کری و وعنده ثیابه او دا غصره دا هغه جامع هم وی یعنی خپل جامع ورسره هم وی چی بدن تی رسیدلی و بی هم پی وجه مکی منز کرده و قال جابر او جابر زلان هویل انه رآ رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع ذالک چی دا نبیل السلام لی دلیده چی دا غد طریقه کولا نو دا کاری دا نبیل السلام دا طریقه لی وجه کرده حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر رضي الله عنه نقل لدوي جماعت أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حديث بين قرده جدا بنبي عليه السلام عنه ورداخل شو قال أبدغ حديث كبيري فرأيته يصلي على حصير ما نبي عليه السلام ولد جمنزك وبيوبزكي باندي يسجد عليه فأغمن بسجدك ولا قال ربي ورأيته يصلي في ثوب واحد أو ما نبي عليه السلام ولد يصلي جمنزك في ثوب واحد فيوجمك متوشحا به جزان نرتو كروا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه ندا حديث بدي سنتر هم نقل وبا رواية أبو كريب كداس الفازر غلدي واضعا طرفيه على عاتقيه جد السادر دوالا بلوني بخبلو قوماني أتشولي ورواية أبي بكر وسويد أو رواية أبو بكر وسويد داسده متوشحا به يعني دغ الباس بكرا غلقي معنية دا متوشحا به جزان دغ جامتا وكروا دا خود دي أحاديث لبزي ماناوا وصد دي باب دا أحاديث زيني فوائد دا بيانو أولا فعلا دا أحاديث دليل لي چه پا يواجهما كي من جائز دي نصحابو هم دا نبي السلام نفهم دي على پختنا کري دا زكت چه هغوي غريبانو دو جامعي نمان دا كولي او پا يواجهما كي با لدي سخويري دل جهاسين پا منز كي عورت كارنشي نو زكي پختنا کري نبي عليه السلام ورته په یوه جامه کې اجازه ورکړي ابن رشد ویل دي اتفقوا على انه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاه الثوب الواحد دو علماء فدي اتفاق ته چې د سړي د لپاره په منځ کې یوه جامه هم کافی ده او منځ یې سره جایز کیږي خدا هغه صورت کې چې کله دویمه جامه نه مونده کوي چې اوږي ورسره پټي دویمه پیدا د احادیث دلیل چې په منځ کې د اوږو ښکاره کول نه منع راغلی ده او څوک چې اوږده جامه مونده کوي نو په کار ده چې اوږې پټې کړي او د ځان نه راتاو کړي لکه څنګه چې نبی علیه السلام داسې کړي دي او که جامې لنډی ټول بدن ته نه رسیږي نو بیا دې ته لنګ جوړ کړي چې عورت یې ورسره پټ شي ځکه په داسې حال کې عورت پټول ډیر لایق دي او دا معنی په صحیحینو کې په حدیث جابر کې هم راغلې ده چې مخکې ذکر شه هغه وایي نبی علیه السلام فرمایي اذا کان الثوب واسعا فلتحب به وان کان ضیقا فتزر به که چیرې جامه پراخی نو ځان نه راتاو کړه ټول بدن پټ کړه او که چیرې تنګی نو یوازې د لنګ په ځای استفاده کړه خو په منځ کې د اوږو پټولو په اړه اختلاف شوی دی دوه قول پکې نقل لي اول قول دا دی چې د اوږو پټول واجب دی چې څوک یې د پټولو توان لري دا قول د امام احمد او د ابن المنذر دی استدلال یې په حدیث ابو هریره سره کړی دی چې په باب کې ذکر دی په دغه حدیث کې دی لا یصلی فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیه منه شیء په یوه جامه کې د لمونځ نه کوي په داسې حال کې چې په اوږو باندې د دغه جامې څه برخه نه وي نو دلته نهی راغلی او نهی تحریم تقاضا کوي دویم قول پکې دا دی چې د اوږو پټول واجب نه دي بلکې مستحب دي او دا نهی د کراهت لپاره ده دا قول د مالک شافعي او د اهل الرأی دی چې امام نووي رحمه الله جمهور ته هم منسوب کړی دی استدلال یې په حدیث ته جابر رضی الله عنه سره کړی دی چې په باب کې ذکر دی نبی علیه السلام پخپله په یوه جامه کې لمونځ کړی دی او په حدیث د ابو هريره کې داسې ذکر دي اول کلکم ثوبان ای استاسو د هر یو کس دوه جامې شته څه نو دا خبره د انکار په ځای کې کړې او بیا ویلی دي چې اوږي عورت نه دی نو څنګه پټول واجب شو دا قول په دې مسله کې ظاهر دی او د دلیل په لحاظ سره اول قول قوي دی نو له دې وجې که څوک وس لري نو په کار ده چې اوږې پټې کړي ځکه چې په دې اړه د علماو ترمنځ قوي اختلاف دی او نهی په اړه صریح ده درېمه فایده په حدیث کې اشاره ده چې مونځ ځان خسته کول او خسته لباس ورته اچول پکار دي او په یوه جامه اکتفا پکار نه ده ځکه چې الله تعالی فرمایي یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد نو مسجد نه مراد دلته مونځ ده کتاب المساجد ومواضع الصلاه د دې ځای نه اوس بل کتاب شروع کیږي چې د کتاب المساجد په نوم مانی ده چې په دې کتاب کې به د مساجدو اړوند احکام بیانیږي او مناسبت هم د کتاب الصلاه سره واضح ده ځکه چې د مونځ اصلي ځای دا جومات دی په کار ده چې په جومات کې مونځ وکړي نو وایي کتاب المساجد و مواضع الصلاة کتاب دی په بیان د جوماتونو کې و مواضع الصلاة او د مونځ په ځایونو کې نو دلته ځینې شارحینو داسې باب هم راوړی دی چې باب الارض کلها مسجد و طهور وفيه اول المساجد المسجد الحرام ثم الاقصى. باب دی خو بیان دی کې چې ټوله ځمکه د منځ ده او پاکوونکي ده. وفيه اول المساجد او په دې باب کې د اول جومات یادونه شوې ده چې مسجد حرام دی، ثم الاقصى او بیا ورپسې مسجد اقصا دی. نو حدیث یې راوړی دی وایي حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال أبو ذر رضي الله عنه نقل لدواي قلت ما ويل يا رسول الله أيد الله رسوله أي مسجد وضع في الأرض أوله فزمكك كم جمات أول جور شويده. قال نبي الله سلام فرمائل المسجد الحرام مسجد حرام أول جور شويده. قلت ما ورتبيل ثم أيو بيوربس كم يو جور شويده. قال نبي الله سلام فرمائل المسجد الأقصى بيوربس مسجد أقصى جور شويده. قلت ما ورتبيل كم بينهما الذي دعو ترمان سمر مودوا. قال نبي الله سلام فرمائل 40 سنة سلويخ كال مودوا يعني ترمان زي سلويخ كال مودوا. وأينما أدركتك الصلاة او کم ځای کې چې تا منځ را لاندې کي یعنې د منځ وخت در باندې راشي فصلي نو منځ کوه فهو مسجد هغه ستا دپاره د منځ ځای دی. وفي حديث ابي كامل او په حديث د ابو كامل کې دي ثم حيثما ادركتك الصلاه فصلي بیا چې کم ځای کې تا هم منځ را لاندې کي نو ته منځ وکه فانه مسجد یقینا دا ستا دپاره د منځ ځای دی ته دلته منځ کولی شي. د حديث د الفاظ وضاحت اي مسجد وضع في الارض اولو اولو لفظ دا مرفوع دی او په زمه سره مبني دی ځکه چې مضاف دی او مضاف الیه محذوف منوي دی د قبلو او بعدو په څیر دی. نو تقدیر داسې دی اول کل شیء یعنی کم یو جومات د ټول نه مخکې جوړ شوی دی او فتحه پې هم جایز ده چې منصرف یا غیر منصرف ولوستل شي. 40 سنه د دې نه د دغه دواړو جوماتونو اولني بنیادونه مراد دي ځکه ابراهیم علیه السلام که څه هم د کعبې په جوړولو مشهور دی او سلیمان علیه السلام د مسجد اقصا په جوړولو مشهور دی او دغه دواړو پیغمبرانو د دې جوماتونو بنیادونه په اول ځل سره نه دي ایښي بلکې په روایت کې داسې راغلی دي چې د کعبې بنیاد په اول ځل سره آدم علیه السلام ایښی دی او د دې تایید د اللهتعالی په دې وینا کې هم شوی چې فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته یقینا اولنی کور چې د خلکو د عبادت لپاره مقرر شوی دی خامخا هغه دی چې په مکه کې دی. نو غره قول هم دا دی چې د کعبې بنیاد په اول ځل سره آدم علیه السلام ایښی دی بیا چې کله د آدم علیه السلام بچی پیدا شوي او په ځمکه کې خواره شوي دي نو دا امکان شته چې ځینو یې د بیت المقدس بنیاد ایښی یي. او ابراهیم علیه السلام چې کعبه جوړه کړې نو دا یې ډېره وروسته جوړه کړې هغه وخت یې جوړه کړې ده چې خلک پیدا شوي وو او د اللهتعالی بندګي په ځمکه کې شروع شوې وه او هم د غیر الله بندګي شروع شوې وه چې دا ډېره وروسته زمانه ده. نو له دې وجې دلته په حدیث کې د ابراهیم علیه السلام جوړول مراد نه دي او نه هم د سلیمان علیه السلام جوړول مراد دي. حیثما ادرکتک الصلاه یعنی د منځ وخت چې در باندې هر ځای کې راغی نو ته دلته منځ کولی شي. نو په حدیث کې دې ته اشاره ده چې منځ په اول وخت په کار دی او بل دا چې کله د یو عبادت لپاره غوره ځای نه مونده کې لکه جومات نو په کار ده چې مبذول ځای کې عبادت ترسره کړي او د خپل وخت نه وروسته نه کې. او بله پیده ته دا معلومه شوه چې منځ په هر ځای کې کیږي پرته له هغه ځایونو چې شریعت کې د منع راغلی چې په خپل ځای کې به ذکر شي انشاءالله. فصلي دې کې هاده سکتې ده او ساکینه ده. حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة. دي إبراهيم بن يزيد التيمي نقل لدواي كنت أقرأ ما بلست على أبي بخبل بلارمان القرآن قرآن ما بخبل بلارمان قرآن لست في السدة دا جمات با سوريكي یعنی د جماعت په سوري او د جماعت په لمن کې ناستو او ما په قران لسته. فإذا قرأت السجدة سجد کله چې ما د سجدي آیت ولسته نو هغه به سجده وکړه. فقلت له ما ورته ویل یا ابتي ای پلاره اتسجد في الطريق آیت په لار کې هم سجده کې. قال غي ویل اني سمعت ابا ذر يقول يقينا ما د ابو ذر رضي الله عنه څخه اورېدلې دي چې فرمایلي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه پوښتنه وکړه عن اول مسجد دا اول جماعت په اړه وضع فی الارض چې په ځمکه کې جوړ شوی دی یعنی کم یو جماعت اول په دې ځمکه کې جوړ شوی دی. قال نبی علیه السلام فرمایل المسجد الحرام مسجد حرام اول جوړ شوی دی. قلت بیا مې ورته وویل ثم ایو بیا کم یو جومات جوړ شوی دی هغې پسې وروسته. قال نبی علیه السلام وفرمایل المسجد الاقصا مسجد اقصا جوړ شوی دی. قلت نو ما ورته وویل کم بینهما د دې دواړو جوماتونو ترمنځ څومره وخت موده وه او څومره وخت فاصله وه؟ قال نبی علیه السلام وفرمایل 40 عاما څلوېښت کاله فاصله وه. ثم الارض لك مسجد بیا ځمکه ستا لپاره د مون ځای دی فحیثما ادرکتک الصلاة فصلی نو کوم ځای کې چې تا مونځ را لاندې کي ته خپل مونځ وکړه. نو مقصد یې دې حدیث نه دا دی چې مونځ هر ځای کې کیږي نو که سجده ما په لار کې وکړه هم سباق نه کوي، ځکه نبی علیه السلام فرمایلی دي چې کوم ځای کې هم تا باندې د مونځ وخت راغی او د مونځ او د سجدې لامل موجود شه نو ته مونځ کولی شې او سجده لګولی شې. چې سده، سده په زمه د سین سره دی، وروسته تشد دی جمع د سدد ده. دا د جومات خواوشا ځایونو ته وي کوم ځای باندې چې د جومات سوری لګیږي او له جومات څخه شمار نه وي، لکه د جومات لمن چې ورته وي، ځکه چې د جومات نه بیرون وي. په نسائی کې دي فی سکتن او په بل روایت کې داسې راغلی دي فی بعض سککه، چې دا لپس د دې حدیث د الفاظ سره موافق دی چې یا ابتی اتسجد فی الطریق، دا ټول د دارې معنا ورکوي. حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا هشیم عن سیار عن یزید الفقیر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ده جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه سخ نقل لدواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي وعطيت خمسا ما تبين زشيان راكري شوي دي لم يعطهن أحد قبلي شي زمان مخك هيتشا تنور كري شوي. كان كل نبي يبعث إلى قومه وهر يو پیغمبر شخبر قوم تبليغل كيدا خاصة فزنگري توغا، یعنی هر پیغمبر به یو خاص قوم ته لیږل کېده. و بعثت الی کل احمر و اسود، او زه لیږل شوی یم هر سور او تور ته، که سره انسانان دي او که تور انسانان دي، یعنی د ټولې نړۍ انسانانو ته زره لیږل شوی یم. و احلت لی الغنائم، او ما ته غنیمتونه حلال شوي دي. ولم تحل لاحد قبلی، چې زما نه مخکې هیچ چا ته غنیمتونه حلال نه وو. و جعلت لی الارض طیبه طهورا، او ګرځول شوی د زما دپاره پاک ځمکه پاکوونکې. و مسجدن، او ځای د منځه. په ایما رجل ادرکته الصلاة، نو هر سړی چې منځ وخت پې راشي صلا منځ دي وکي حیث کانه کم ځای کې چې هم وي. و نصرت بالرعب بین یدی مسیرة شهر، او ما سره مدد کړی شوی دی په رعب او ویرې سره. بین یدی مسیرة شهر، چې زما مخې ته یوه میاشت وړاندې کافران یریږي. و اعطیت الشفاعة، او ما ته شفاعت راکړی شوی دی. دا خو د حدیث لبزي معنا وه، د حدیث د الفاظ وضاحت. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام دا حدیث په غزوه تبوک کې بیان کړی دی. اعطیتو خمسا، له دې څخه دا مراد نه دی چې نبی علیه السلام ته همدغه پنځه خصوصیات ورکړی شوي وو او نور نه دي ورکړی شوي، نه، بلکې نبی علیه السلام ته زیات خصوصیات ورکړی شوي وو چې پنځه په دې حدیث کې ذکر دي. نو حصر مراد نه دی. ولم تحل لاحد قبلي، یعنی د مخکنو امتونو لپاره غنیمتونه حلال نه وو. نو کله چې به هغوی غنیمت ونیو نه به یې خوړو، بلکې د اسمان له طرفه به اور راتلو او هغې به خوړلو. او له دې څخه معلومیږي چې د نبی علیه السلام امت به جهاد کوي، د کفار نه به غنیمتونه اخلي. نو څوک چې د جهاد خلاف وي د هغې فطرت خراب دی. خو شرعي جهاد ته مراد دی چې د اللهتعالی د کلمې اوچتولو دپاره کیږي. کرایي جګړه مار ته مراد نه دی چې د کفارو د مخو لپاره جنګیږي، د هغوی د پولو ساتلو لپاره جنګیږي، د بین الملل د قوانینو په رڼا کې جنګیږي، نه، بلکې د اعلی کلمة الله لپاره به جنګیږي. و جعلت لی الارض طیبة طهورا، طهور په فتح د توا سره دی، په معنا د پاکوونکي سره دی، یعنی د ځمکې خاوره پاکوونکي ده، چې په وروستني حدیث کې په دې تصریح شوې ده. نو له دې څخه معلومه شوه چې تیموم د دې امت خصوصیت دی، کله چې اوبه نه وي تیموم وهلی شي. نصرت بالرعب، ابو امامه ورسره دا الفاظ زیاتې کړي دي چې یقذف فی قلوب اعدائی، رواه احمد، یعنی ما سره په رعب باندې مدد شوی دی چې زما د دښمنانو په زړونو کې به پروت وي او له ما څخه به ویریږي. نو اوس هم چې څوک د نبی علیه السلام په منهج برابر وي او د الله په لار کې جهاد کوي، کفار ورڅخه ډېر لرې مسافه کې ویریږي. لکه ژوندی مثال د اسلامي دولت غازیان دي چې صلیبیان ترې په یورپ، امریکا او روس کې په لړزان دي، او هر وخت په خپلو کرایه شوو ملیشو او د ډیموکراسۍ په ساتونکو سپو اواز کوي چې ګوره موږ ته راپرېنږدئ، د خلکو مخه ونیسئ. و اعطیت الشفاعت، ظاهر دا دی چې له دې څخه لوی شفاعت مراد دی، چې له امله به خلک د قیامت د مصیبت نه په امن کې شي او حساب به شروع شي، چې همداسې امام نووي او نور ویلي دي. او یات نور هغه شفاعتونه مراد دي چې نبی علیه السلام پورې خاص دي، لکه په حدیث ابن عباس کې چې راغلي دي اعطیت الشفاعة فأخرتها لأمتي وهي لمن لا يشرك بالله شيئا، ما ته شفاعت را کړی شوی دی، نو ما د خپل امت دپاره وروسته کړی دی. فهیه لمن لا یشرک بالله شیئا، دا به د هغه چا لپاره وي چې د الله تعالی سره یې هیڅ شرک نه وي کړی. او په حدیث د عمر بن شعیب کې دي، فهیه لکم ولمن شهد ان لا اله الا الله، دا شفاعت به زما ستاسو دپاره وي او د هغه چا دپاره به وي چې د دې کلمې ګواهي کړي چې لا اله الا الله. نو له دې روایتونو څخه معلومیږي چې نبی علیه السلام به د دې امت د هغه موحدینو لپاره هم سفارش کوي چې پرته له توحید یې بل هیڅ نیک عمل نه وي کړی. نو موحدینو ته پکې زیری دی چې د نبی علیه السلام د شفاعت نه به برخمن وي. خو کومو خلکو چې په دنیا کې د توحید حفاظت نه وي کړی، بلکې د طاغوت په عبادت یې مات کړی، نواقص د اسلام یې اختیار کړي، نو هغوی د نبی علیه السلام له شفاعت څخه محروم دي. نو داسې خلکو ته خفګان پکار دی او د خپلې عقیدې اصلاح ورته پکار ده مخکې له دې چې د دنیا نه لاړ شي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. نو دا حديث بديس نسرهم نقل له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال دو حذيفة رضي الله عنه سخنقل لدواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي فضلنا على الناس بثلاث، من غرق لشوي بخلق باندي ودري خسلتون سرا، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، زمن سبونا دا ملائكة دا سبونا بسير جول شوي دي يو خسلت خدغده، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا أو مقرر شوي دا زمن دا بارزمكا كلها طولة مسجدا زيد منز جبهر زيك منز كولي شو. وجعلت تربتها لنا طهورا او مقرر شوي دا غرزول شوي دا خاور دا دي زمك زمان دا پارا طهورا باكوون كي اذا لم نجد الماء كلا چه من اوبنا من دا كوو ينا بيبا تيمم والي شو. وذكر خصلة اخرى او يو بل خصلة هم ذكر كو. وذكر خصلة اخرى دا مبهم خصلة ابن خزيمة او نسائي ذكر كره دي چه هغا داسي دي. وعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، ما تدا سورة بقرية دا آخرية آياتون راكلا شوي دي دا يو خزانينا چه دا عرش نلان دي و يعني دغا آياتون دا عرش دا خزانينا نازل شوي دي. نو بل خسلت پا كي هم دغا دي او پا دي كي دي تا اشارة دا چه اللا تلا دا دي امتنا درانو حكمونا لري کري دي هغا چه وسي نلري او خطا او هيري دلي ورتماب کري دي. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زايدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال لحذيفة رضي الله عنه سخنقل لأغواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي بمثله دمخي حديث بسيرة يعني دا حديث دا حذيفة رضي الله عنه سخبديس نصرهم نقل له. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لشيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي فضلت على الأنبياء بستنا زفا بيغمبران ماني بشبق وخسلتون سرق ورقل شويم وعطيت جوامع الكلم مات جامع خبر جا کړی شوی دی ونصيرت بالرعب او ما سره مدد کړی شوی دی په رعب باندې وحلت لي الغنائم او مات غنیمتونه حلال شوی دی وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا او زما د پاره ځمکه پاکون کی او د منځه مقرر شوی دی وارسلت الى الخلق كافه زه ټول مخلوق ته را لېږل شویم وختم بي النبيون او په ما سره پیغمبران ختم شوی دی انتهای راغلی ده. وعطیت جوامع الکلم، کلم جمع ده کلمتون ده یعنی جامع کلمات ما در اکلی شوی دی. جوامع الکلم هغه کلمات توای چی په هغه کې د ډیرو معناګانو نه په لګو الفاظ سره تعبیر شوی یعنی الفاظ لګي خو معناګانی ډیری. نو په دې کې قران په اوله مرتبه کې داخل دی او به ور پکې ډیره احادیث داخل دی. حدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لي أغواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي بعثت بجوامع الكلمة زرى لقل شمم بجامع خبر سرى ونصرت بالرعب أو ما سرق رعب باني مدد كلا شوية وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض او یو وخت زه ودوم چې ما ته د زمکو د خزانو کلیګانې راوړی شوې، فوضعت فی یدی، او زما په لاسونو کې کیښودلی شوې. یعنې په خوب کې مې داسې ولیدل چې څوک کلیګانې راوړي او زما په لاس کې کیښودي، چې دا د زمکې د خزانو کلیګانې دي. قال ابو هریرة، ابو هریرة رضی الله عنه وایي: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال دي دنيا نوپاتش، وانتم تنتثلونها، او تاسو با دغا خزاني رو باسي. اوتيتو بمفاتيح خزائن الارض، فدي سرحاغ خزاني مراد دي چا اللہ تلائي دي امت دا جهات ببركت دا نور و دلو سخور كي، لك دا كسرا او قيسرد باد شهانو خزاني، او دا دينا سوا دا نور و دلو خزاني با اللہ تلاور كي. دویم قول پکې دا دی چې په دې سره معدنیات او د ځمکې خزانې مراد دي، خو دا ټول مراد کیدلی شي، څه منافات نه لري. و انتم تنتثلونها، دا په وزن د تفتعلونها سره دی، د نسل څخه اخیستل شوی، یعنی تاسو به راوباسئ. وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال: ابو هريره رضي الله عنه ولدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريدي دي چويلي مثل حديث يونس، ده يونس ده حديث بطير الفاظ بكيدي، مقصد يدا چې ده حديث په دې سنه سره هم نقل لې. يعني الزبيدي، زبيدي ده په زما ده زاسره ده نسبت ده بنو زبيد ته چې مصغر ده. خپل نوم یې محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي ابو الهذيل الحمصي القاضي ده، ثقه او ثبت راوي ده، د زهري له مشرانو ملګرو څخه دی. یو سل شپږ څولیخ یا اووه څولیخ یا نهه څولیخ هجري کې وفات شوی دی. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، دا حديث په دې سند سره هم نقل لی. وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي يونس مولى ابي هريره انه حدثه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، دا ابو يونس نقل لي دا ابو هريره رضي الله عنه ازاد كره غلام لانه حدثه عن ابي هريره، يا غدا حديث دا ابو هريره رضي الله عنه بسنسر بيان كره دي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، چا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل لي انه قال، يا غفر مايلي دي نصرت بالرعب على العدو، ما سره مدد کړی شوی دی په رعب باندې او په ویره باندې، علی العدو په دشمن باندې چې دشمن د مانه ویریږي. و اوتیتو جوامع الکلمې، او ما ته جامع خبرې راکړی شوی دی. و بینما انا نائم، او یو وخت زه ودومه، اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض، چې ما ته د ځمکو د خزانو کلیګانې راوړی شوې، فوضعت فی یدی، او زما په لاسونو کې کیښودلی شوې، یعنی ما ته وسپارل شوې. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده همام ابن منبه سه نقل لغواي چې ده هغه احاديث چې مونږ ته ابو هريره رضي الله عنه بیان کړی دي، چې هغه د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه نقلي. فذكر احاديث منها، نو سه احاديث ذکر کړی دي چې لاغه څخه یو ده حدیث دي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی، نصرت بالرعب، ما سر مدد کړی شوی دی په رعب باندې، او اوتیت جوامع الكلمه، او ما ته جامع خبر راکړی شوی دی، هغه خبرې چې الفاظ لګي معناګانې ډېری. باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دا بل باب راوړي، معنی دا ده باب دی په بیان د جوړېدلو د مسجد نبوي کې. د نبی علیه السلام مسجد څه وخت کې جوړ شو او په څه طریقې جوړ شو، نو په دې باب کې دا خبره راوړي. یا باب مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکیف کان بناؤه، باب دی په بیان د مسجد د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، او دا څنګه جوړ شو. نو په دې باب کې د مسجد نبوي د جوړېدلو کیسه را نقلوي. نو امام مسلم رحمه الله وای: حدثنا یحیی بن یحیی وشیبان بن فروخ کلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، دا أبي التياح الضبعي سخنقل لي أغوي موت أنس بن مالك رزلانه حديث بيان كرده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم راغي المدينة مدينيته، فنزل في علو المدينة نو ده مدينة في بر الطرف كفات شو في حي في قبيلك يقال لهم بنو عمرو بن عوف شي دويتا بنو عمر ابن عوف والكدا يعني ده بنو عمر ابن عوف قبيلة سرفاتش فأقام فيهم 14 ليلة شي ده هغوي سر صلص شبيتير كرلي ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار بين أبي السلام جواب لك ده بنو نجار قبيلة مشرانو بسي فجاءوا ناغير المتقلدين بسيوفهم بداس حال كي توري اوغوتا رزوان دي كريو قال انس رضي الله عنه فكأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غوي چ زنبي عليه السلام تا غورما على راحلته چبا خبل اوخ بان سپورو وابو بكر ردفه او ابو بكر رضي الله عنه بس ورست ناسو وملأوا بني النجار حوله او د بنو نجار مشران چ دي اغتي چار چاپي روانو د نبي عليه السلام نا حتى ألقى بفناء أبي أيوب ترديش نبي عليه السلام دا أبو أيوب دا كور مخيطة رحكتش يعني دا غير دا كور سحن كي رحكتش قال ربيبي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نهو رسول الله صلى الله عليه وسلم جي منز بيكو حيث أدركته الصلاة جي كمزي كي بهم منز رالان ديكا يعني كمزي كي بهم ربان دي منز وخراغي قال تبي منز كو ويصلي في مرابض الغنم او د ګړو بزو په پنغالي کې به هم منځ کوو ثم انه امر بالمسجد بيان بي السلام د جمعات امر وکړي چې جمعات جوړ شي قال نو انس رضی الله عنه واي فارسل الى ملأ بن النجار د بنو نجار قبيله مشرانو په سي به جواب ولي فجاءوا غيرال فقال نبي السلام ته فرمایل يا بني النجار اي بنو نجار قبيله تامنوني بحائطكم هذا ما تداساسو باغ په پیسو راکې او قيمتي رسروكي قالوا غيويل لا والله نا قسم فالله لا نطلب ثمنه من دا دي قيمت نغور دتانا إلا إلى الله مقرد الله تلاني عيوز وعلو قال أنس أنس رضي الله عنه واي فكان فيه ما أقول فدغ باقي هغسو جزي وسويم كان فيه نخل فدغ باقي كجريوي وقبور المشركين أو دا مشركان قبرون وخرب أو كندريوي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل نبي عليه السلام أمره كد كجورو على فقطع نغب ريكلاش وبقبور المشركين أو د مشركان د قبرون على أمره فنبشت نغويستلشل وبالخرب أو د كندرون على أمره فسويت نغا واركلش قال النصر رضي الله عنه واي فصف النخل قبلة د كجورو تني بقبلك بقطار كيخدلي وجعلوا عضادتيه حجارة چه دوار ترکون تیولا گرد که خودلی قال رویوی فکانو یرتجزون دوی با شعرون ویل یرتجزون مانا رجزی کلام بیکو داد شعر یو نوع دا و رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم معهم دا غوی سرو و هم یقولون دوی بداسی ویل اللهم انه لا خیر الا خیر الاخر انصر الانصار والمهاجر یا اللہ هیس خیر نشتا مگر خیر دا اخیرت دی انصر الانصار والمهاجر مدد وكد انصار او مهاجر طول سرا داخد حديث لبزي معنا ود حديث الفاظ وزاحت داسد علو المدينه علو داب زمد عين او كسري دوار سر راغله بمعنى د اوچتوالي سر د چزدي لاندي والي رازي چه مراد تي د قبائل اخدا جدا د مدينه په بره طرفونو کې ده په هغه وخت کې کې بنو عمرو ابن عوف وسیدل چه شجره د نسب داسد بنو عمرو ابن عوف ابن مالك ابن الاوس ابن حارثه ملأوا بني النجار یعنی د نجار قبیلې مشران چې د عبد المطلب ماماګانو ځکه د هغه مور چې سلمان نومې له دوی څخه وه نو نبی علیه السلام د دوی خواته د تللو اراده وکړه دا د دې لپاره چې د دوی عزت وشي متقلدین بسیوفهم تورې اوګو ته رازوړندې کړې وې و ابوبکر ردفه یعنی ابوبکر رضی الله عنه د نبی علیه السلام سره په اوښه باندې یو ځای سپور و دا یې د عزت او اکرام له وجې ځان سره سپور کړی و کنه د ابوبکر رضی الله عنه خپله اوښه هم وه هغه چې هجرت کې ځان سره راوستې وه حتى ألقى يعني تردي چرا کوش يا يخبل سولي راه كتا كلا بفناء ابي ايوب بنا بكسري د فاسر دي د كور مخيتا خلاص زيت واي لك سحن و داس نور مرابز الغنم د گلو بزو پنغالي تواي انه امر دا يد معلوم سي غدا او يد مجهول سي غدا چي په همزه باندې زمه دا انه امر بالمسجد داس ثامنوني بحائطكم يعني ما سر د خپل باغ قيمت معلوم کي ديته باغ زكي ویلي دي چې په دې کې کجوري ولاړې وې او ورسره د کجورو درمن هم و قبرونه هم پکې وو او کنډرات یې هم لرل چې دا د سهیل او سهل ابن عمر زی و چې دواړه ماشومان وو او د اسعد ابن زراره په کفالت کې وو لا نطلب ثمنه الا الى الله دسمكي ولا ورته دغه زهي بکرو ونبي عليه السلام ته دهيبي پتوګه قبول نکړ بلکې حديث د بخاري کې راځي چې په پیسو دی واخسته باغه حديث کې دی فابا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يقبله منهما هبه حتى ابتاعه منهما نبي عليه السلام لدې څخه انکار وکړ چې د دې دوړو نه د زهيده هبه پتوګه واخلي تر دې چې پیسې وته ورکړلې او ابن سعد د واقعي څخه نقل کړی دی چې هغه د معمر څخه نقلی هغه د زهري نه نقلی چې په دغه روایت کې دی ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يعطيهما ثمنه نبي عليه السلام ابو بكر زلان ته امر وکړ چې دغه دوړو کسانو ته د دې باغ روپی ورکړي بیا وايي وقال غير معمر اعطاهما 10 دنانير وی د معمر نه سوا نور راوینو داسې خبره هم نقل کړي چې ابو بکر زلان هما دی دواړو ته لس دینار روپی ورکړلې لس دینار یو ورکړه خریب دا په فتحه ده خاصره بیتری ورسته کسره ده جمع ده خریبتون ده لکه کلیم چې جمع ده کریمتون ده او کسره ده اول او فتحه ده دویم هم نقل ده چې قرابتون شي لکه عینب چې جمع ده عینبتون ده دا شاړې ځمکې ته وي یا ورانې شوې ابادۍ ته وي کنډراتو ته عدادتیه دا تثنیه ده عدادتون ده دا په اصل کې د دروازې د څنګ لرغو ته وایي چې هره دروازه دوه څنګونه لري یو طرف کې دروازه ټینګوي او بل طرف ته دروازه بندیږي یرتجزونه چې شعرونه ویل رجزیه د اشعارو یو ډول دی نو له دې څخه معلومه شوه چې په سفر کې یا د کار په وخت کې شعرونه ویل جایز دي دې لپاره چې کار ته تازه شي کار او مزل ورته آسان شي حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه قال حدثني ابو التياحي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ده أنس رضي الله عنه سخن نقل لي يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي منذ بكه في مرابض الغنم ده قدو بزو فنغاري كي قبل أن يبنى المسجد مخل دي چه جمعات جول شي يعني ده مسجد نبوي لجوري دلو سخن مخل نبي السلام ده قدو بزو فنغاري كي هم منذ كره ده وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ده حديث بدي سند هم نقل بدي سرد باب هم سرت ورسيت بايندك وإن شاء الله جنور بابنا بيانيكي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.